إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في صلاة التطوع. Mlango huu ni katika salatu tatawwu, sala za sunna. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah: i'lamu anna rabbakum subhanahu wa ta'ala shara'a lakum bijanibi fara'idhi salawat at-taqarruba ilayhi binawafili salawat. Jueni kwamba Mola wenu subhanahu wa ta'ala amekuwekeeni kwa janibi ya faradhi, sala za faradhi amekuwekeeni kujikurubisha kwake, binawafili salawat, kwa ziada ya sala. Fatatawu bisalah min afdali alqurubat ba'da aljihadi fi sabilillahi wa talabi alilm. Kujitolea kwa sala ni katika ibada bora za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya jihadi fi sabilillah na kutafuta ilmu. Limudawamati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala taqarrubi ila rabbihi binawafili salawat. Kwa kudumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kujikurubisha kwa Mola wake kwa ziada hii ya sala za sunna. Waqala alaihi salatu wassalam: istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Istaqimu, kuweni sawa, wa lan tuhsu, wala hamtadhibitiwa. Jueni kwamba bora ya amali zenu ni sala. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Jueni kwamba bora ya amali zenu ni sala. Was-salatu tajma'u anwa'an min al-ibada. Sala inakusanya sampuli nyingi za ibada. Kal-qira'a, kama kusoma Qur'an, war-ruku' na kuruku', was-sujud na kusujudu, wad-du'a'i na kuomba, wadh-dhulli na kujidhalilisha kwa Allah, wal-khudu' na kumnyenyekea Allah, wa munajati rabbi subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wat-takbir wat-tasbih was-salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hizi zote ni sampuli za ibada ambazo zinakusanyika ndani ya sala. Wa salawatu at-tatawwu'i ala naw'ain. Sala za kujitolea, sala za sunna, ziko sampuli mbili. An-naw'u al-awwal, sampuli ya kwanza, salawatun mu'aqqata bi awqatin mu'ayyana, ni sala zenye kuwekewa wakati, wakati maalum. Ni sala zenye kuwekewa wakati maalum. وتسمى بالنوافل المقيدة إذ زنيتها سنة زيني كفنغة نوكات معلوم استكوجة كوليزيوة هكومبيني. والنوع الثاني سمبولي يبيلي صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة نصالة zisizowekewa wakati maalumu, sala zisizowekewa wakati maalumu, watusamma bin nawafil almutlaqa, hizi zinaitwa annawafil almutlaqa, sunna zenye kuachiliwa. Hizi ni kwamba hazikuwekewa wakati maalumu, popote mtu anapotaka kusali anasali bila kuzingatia wakati fulani. والنوع الأول أنواع متعددة إلى سمبولي كوانزا ambapo ni sunna swala zenye kuwekewa wakati maalumu, hizi ni sampuli mbali mbali. Ba'dhuha akadu min ba'dhin, baadhi yake zina kukotezwa zaidi kuliko baadhi nyingine. Wa akadu anwa'ihi salatul kusuf, na sampuli inayokokotezwa zaidi ni hii salatul kusuf, swala ya kushikwa kwa jua au kushikwa kwa mwezi. Hii ni katika swala ambazo zimewekewa wakati maalumu, na hii ndio ya kwanza yenye kukokotezwa zaidi, salatul kusuf, swala ya kushikwa kwa jua au swala ya kushikwa kwa mwezi. Thumma salatul istisqa, kisha sala ya kuomba mvua. Thumma salatu tarawih, kisha sala ya tarawih. Thumma salatu witri, kisha sala ya witri. Hizi ndiyo sala ambazo zimewekewa wakati maalum. Wa kullun min hadhihi salawat sayati anhu hadithun khasun insha Allahu ta'ala, kila moja katika sala hizi itakuja mazungumzo yake maalumu akitaka Allah mtukufu. Babu fi salati alwitri wa ahkamiha, mlango huu unaelezea sala ya witri na hukumu zake. Yakulu Sheikh hafidhahullah, wal nabda ilana bil hadithi an salati alwitri li ahamiyati, tuanze hivi sasa kuzungumzia salatul witri kwa sababu ya umuhimu wake. Faqad qila, kwani imesemwa, innahu akadu tatawwu, kwamba salatul witri ndio inaokokotezwa sana katika sala za sunna. Wa dhahaba ba'du ulama ila wujubi, baadhi ya maulama wanasema ni wajib salatul witri. وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره, صلاة أو جامو أمبالو مختلفيان وكتك واجبواك هيلو لنكوكتز زيدي كلكو جنجين مما لم يختلف في عدم وجوبه, كتك جامو أمبالو هيكو اختلفيان وكتك كتكو واجب. كيو مادم مولماء مختلفيانا katika salatul witri baina ya kwamba ni sunna na kwamba ni wajib, hii inamaanisha kwamba salatul witri ni akadu min ghairihi, inakokotezwa zaidi kuliko sala nyingine katika sala za sunna. Ittafaqa almuslimun ala mashru'iyyati alwitri fala yanbaghi tarkuhu, waislamu wamewafikiana sunna ya hii witri, kwa hiyo haitakikani kuiwacha hii witri. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu shahadatuhu, mwenye kuendelea kuiwacha salatul witri huyu hurudishwa au hukataliwa ushahidi wake, ushahidi wake hukataliwa, ushahidi wake kwa jambo lolote unakataliwa kwa sababu hasali salatul witri. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته, من يكواتا وتري كما قصودي هو يدمت موف na haitakikani kukubaliwa ushahidi wake. Ina maana ushahidi wake unakataliwa kwa sababu anawacha salatul witri. Hii ni kutokana na umuhimu wa salatul witri. Warawa Ahmad wa Abu Dawud marfu'an man lam yutir falaysa minna. Mtume anasema asiye swali witri si katika sisi. Man lam yutir falaysa minna, asiye swali witri si katika sisi, yani hayuko katika mwenendo wetu, hayuko katika sunna yetu. Walwitru ismu liraka'a liraka'ati almunfasila amma qablaha. Witri ni jina la rakaa, rakaa iliyopambanukana na zilizo nyuma yake. Alwitru ismu liraka'ati almunfasilati amma qablaha. Witri ni jina la rakaa yenye kupambanukana na zilizo nyuma yake. Mtu anaweza akasali rakaa mbili mbili halafu akasali rakaa moja. Hii moja ndiyo witri kwa sababu inapambanukana na zile za nyuma. Walithalathi rakaati, pia witri ni jina la rakaa tatu. Walilhamsi na rakaa tano. Wasabi'i na rakaa saba. Watisi'i na rakaa tisa. Walihda ashara na rakaa kumi na moja. Idha kanat hadhihi rakaatu muttasilatan bisalamin wahid, ikiwa rakaa hizi zimeshikana kwa salamu moja. Mtu anaweza akasali rakaa tatu mfululizo kwa salamu moja, au rakaa tano kwa salamu moja, au saba au tisa au kumi na moja kwa salamu moja. Yani rakaa ile ya mwisho ndio anakaa tashahud halafu anatoa salamu. Fa in kanat hadhihi rak'atu bi salamaini fa akthara fal witru ismu lirak'ati almunfasilati wahdaha, ikiwa rakaa hizi ni kwa salamu mbili na zaidi, witri ni jina la hiyo rakaa yenye kupambanukana peke yake. Ikiwa mtu atasali rakaa tatu mbili akakaa tashahud, mbili akakaa tashahud halafu akatoa salamu halafu akasimama na kusali rakaa moja, ile moja ndiyo ya witri. Tufahamu, tunasema ikiwa hizi rakaa hizi zote ni kwa salamu mbili na zaidi, falwitru ismu liraka'ati almunfasilati wahdaha, witri ni jina la ile rakaa yenye kupambanukana peke yake, ile rakaa moja ya mwisho ndiyo ya witri. Sijui mmefahamu. Wa waqtu alwitri yabda'u min ba'di salati al-isha'i al-akhirah wa yastamirru ila tulu'i al-fajr. Wakati wa witri unaanza baada ya sala ya isha ya mwisho. Baada ya sala ya isha ndio unaanza wakati wa salatul witri, na unaendelea wakati huo mpaka kutokeza kwa alfajiri ya kweli, pale ndio mwisho wa salatul witri. Kwa salatul witri inaanza baada ya mtu kusali sala ya isha. Akisha sali mtu sala ya isha, pale unaanza wakati wa sala ya witri, anaweza akasali. Unaendelea wakati huo ila tulu'i alfajri thani, ikiadhiniwa adhana ya pili, pale ni mwisho wa salatul witri. Fa fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat min kulli layli awtara rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min awwal al-layl wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema usiku mzima Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali witri. Mwanzo wa usiku Mtume alisali witri, katikati yake, mwisho wake. Fantaha witruhu ila sahar, ukaishia witri wake witri yake kwamba ni usiku wa manane. Usiku wa manane ndio mwisho wa salatu witri aliyokuwa akisali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini alikuwa akisali mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, mpaka mwisho wa uhai wake akawa anasali usiku wa manane salatu witri. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. زمكوجة حديث نينجي زنازو فهميشا كوامبا أسيكم زيما نوقات ووتر إسبقوا قبل صلاة العشاء سيو وقات ووتر كما سسايف سسايف نوسيكم. Lakini mtu hawezi akasali salatul witri sasa hivi kwa sababu hajasali salatul isha. Faman kana yathiqu min qiyamihi fi akhir al-layl fata'khiru al-witri ila akhir al-layl afdalu fi haqqihi. Ambaye ana uhakika wa kusimama mwisho wa usiku, فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حقه. huyu kuchelewesha witri mpaka mwisho wa usiku ni bora zaidi katika haki yake. Mfano, ikiwa yeye ana kawaida ya kuamka mwisho wa usiku kabla ya alfajiri, huyu kuchelewesha salatu witri mpaka mwisho wa usiku ni bora zaidi katika haki yake. Asiswali mwanzo wa usiku. Wa man kana la yathiqu min qiyamihi fi akhir al-layl, na ambaye hana uhakika wa kusimama kwake mwisho wa usiku, fa innahu yutiru qabla an yanam, huyu anatakiwa asali witri kabla ya kulala kwa sababu hana uhakika wa kuamka mwisho wa usiku akasali salatul witri. Kila mtu anaijua nafsi yake. Kila mtu anaijua nafsi yake. Mimi naweza kuamka mwisho wa usiku kabla ya alfajiri nikaswali witri. Mwingine anasema mimi siwezi kuamka mwisho wa usiku. Sasa huyu ambaye anasema siwezi kuamka mwisho wa usiku, huyu anatakiwa aiswali witri kabla hajalala. Almuhimu asiwache kuswali witri. Lakini ambaye ana uhakika kwamba yeye anaamka kabla alfajiri, huyu kuchelewesha witri na kusali mwisho wa usiku saa kumi, saa kumi na nusu, saa kumi na moja, huyu ni bora zaidi aicheleweshe witri mpaka huo mwisho wa usiku. Bihadha ausa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, hivi ndivyo alivyohusia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. yoyote katika nyinyi anaeogopa kutosimama mwisho wa usiku na asali witri kisha alale. Yoyote katika nyinyi ambaye anaogopea kutosimama mwisho wa usiku, huyu na asali witri mwanzo wa usiku, thumma liyarqud kisha alale. Wa man wathiqa biqiyamin min al-layl falyutir min akhirih, na ambaye ana uhakika wa kusimama usiku, huyu na asali witri mwisho wa usiku. Fa inna qira'ata akhir al-layl mahdura wa dhalika afdal, kwani kusoma mwisho wa usiku kuna hudhuriwa na malaika. Malaika wanahudhuria kile kisomo cha mwisho wa usiku. Wadhalika afdal, na hilo ni bora zaidi. Hilo la kuchelewesha sala ya witri mpaka akhiri layl mwisho wa usiku, hili ni bora zaidi kuliko kusali witri mwanzo wa usiku. وأقل الوتر ركعة واحدة. نوتشاتي ووتري ني ركعة موجة. وتشاتي ووتري ني ركعة موجة. لورود الأحاديث في ذلك وقود حديث نيجي كتكاهيلو. وثبوته عن عشرة من الصحابة radhiyallahu anhum, na kuthubutu hilo kwa masahaba kumi radhiyallahu anhum. Lakini al-afdal wal ahsana an takuna masbuqatan bishafi, lakini bora zaidi na vizuri zaidi ni kuwa itanguliwe hiyo rakaa moja kwa shafi, kwa rakaa mbili. Bora zaidi ni kwamba hiyo rakaa moja itanguliwe na rakaa mbili. Mtu asali rakaa mbili halafu atoe salamu, halafu ainuke asali rakaa moja halafu atoe salamu. Hii ni bora zaidi na ni vizuri zaidi. Mfahamu? Pamoja na kwamba rakaa moja yajuzu, lakini bora zaidi, adna al-kamali wanasema maulama, ni rakaa tatu. Asali rakaa mbili halafu atoe salamu, halafu asali rakaa moja na kutoa salamu. Wa aktharu al-witri 11 rak'a au 13 rak'a. Wingi wa witri ni rakaa 11 au rakaa 13. Hii ndio wingi wa mwishri wa witri, na mwisho wa witri ni rakaa 11 au rakaa 13. Yusalliha rak'ataini rak'ataini, aziswali rak'a mbili mbili, aziswali rak'a mbili mbili. Thumma yusalli rak'atan wahida yutiru biha, kisha aswali rak'a moja afanye witri kwa rak'a hiyo. Liqawli Aisha radhiyallahu anha, kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli bil layli 11 rak'a yutiru minha biwahida, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisali usiku rakaa 11 anafanya witri kwa moja, yani anasali rakaa mbili mbili rakaa mbili mbili mpaka 10, alafu moja anaisali witri peke yake rakaa moja. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahida, katika lafdhi la hadithi hii ni kwamba anatoa salamu baina ya kila rakaa mbili halafu anasali witri rakaa moja. Tumefahamu? Walahu an yusridaha, na yajuzu mtu azilete zote rakaa zote hizo. Thumma yajlisu ba'da al-ashira wa yatashahadu wa la yusallim, kisha akae baada ya rakaa ya 10 na asome tashahud na asitoe salamu. Thumma yaqumu, kisha asimame. Wa yati bil hadiyata ashara, na asali ile rakaa ya 11. Wa yatashahadu wa yusallim, alafu asome tashahud na atoe salamu. Hii pia yajuzu. Mfahamu? Kuzileta rakaa zote hizo kwa pamoja. Akifika rakaa ya 10 akae tashahud kama tashahudi ya kwanza, asome tashahud halafu asitoe salamu, ainuke aswali rakaa moja. Mfahamu? Hii rakaa moja, halafu akae, baada ya kumaliza rakaa moja akae asome tashahud halafu atoe salamu. Halafu pia walahu an yusridaha, yajuzu kwa mtu kuzileta rakaa hizo. Wala yajlisu illa ba'da al-hadiyata ashara, wala asikae isipokuwa baada ya rakaa ya 11. Kwa yatashahadu, halafu asome tashahud wa yusallim na atoe salamu. Hii pia yajuzu. Fahamu? Ile rakaa ya 10 asikae, rakaa ya 10 asikae, rakaa ya 11 ndiyo akae asome tashahud na atoe salamu. Lakini wasifatu ula afdal, ile sifa ya kwanza ni bora zaidi. Ipi? Ile ya kusali rakaa 9 halafu rakaa ya 10 akae asome tashahud, halafu baada ya tashahud asitoe salamu, ainuke asali rakaa ya 11 alafu akae tashahud na kutoa salamu. Hii ni bora zaidi. Hiyo ni kwa anayesali rakaa 11. Halafu walahu an yutira bitisi rakaat, yajuzu kwake mtu kusali witri rakaa 9. Rakaa 9 yusridu thamanian ثم يجلس عقب الركعة الثامنة أزلتي ركعاني وفموجة كيشا أكاي بعد ركايا ناني بعد ركايا ناني أكاي ويتشهد ويتشهد التشهد الأول أسم التشهد يقوانزا ولا يسلم ناسيتو سلام ثم يقوم كيشا عينوك أسمامه فيأتي بالركعة التاسعة أصال ركاية تيسة ويتشهد التشهد الأخير على فصوم التشهد يمشو ويسلم ناتو السلام وله أن يوتر بسبع ركعات بي يجوز أنت أصال وتر ركعة سابع أو بخمس ركعات أو ركعتان لا يجلس إلا في آخرها حكاي إسبقوا ركايا ميشو ويتشهد نانا سمى تشهد ويسلم نانا توا سلام ركا سابا زوتي كوابا موجة ركايا سابا يميشو إلي أكاي أسمى تشهد ناتو سلام أو تانو زوتي كوابا موجة ركايا تانو أنكا نكسمى تشهد نكتوا سلام لقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام حليكو أمتمي الله صلى الله عليه وسلم أكسل يوتر ركا سابا نركا تانو حبابنوي بين ياوك وسلام ولا منينو حتوي سلام ولا سم منينو يوت وله أن يوتر بثلاث ركعات pia yajuzu mtu kusali witri rakaa tatu yusalli rak'atayn wa yusallim thumma yusalli rak'ata thalithata wahdaha asali rak'a mbili halafu anakaa na kusoma tashahud na kutoa salam kisha anasali rak'a ya tatu peke yake halafu anasoma tashahud na kutoa salam ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد نسونا متو أصومي كتك ركايا كوانزا كما متو نصليويت الركاتات ركايا كوانزا أصومي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ركايا بيلي بعد فاتحة أصومي قل يا أيها الكافرون أنا ركايا تاتو بعد فاتحة أصوم سورة الإخلاص للسنة وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو ثلاث عشرة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة يبينك وهو يليوبيتا كما يجوز كواكو كصلي وتري كركعة كومي ناموجة أو ركعة كومي ناتاتو نكركعة تيسة نركعة سابة نركعة تانو نركعة تاتو نركعة موجة فأعلى الكمال إحدى عشرة juu ya ukamilifu ukamilifu wa juu ni rakaa 11 wa adna al-kamali 3 rak'at na uchache wa ukamilifu ni rakaa 3 walmujji'u rak'atun wahida inayotosheleza ni rakaa 1 rakaa 1 inatosheleza lakini adna al-kamal aula ni rakaa 3 ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه وتعالى فترفع يديك وتقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر هذا الدعاء الوارد لسنة قولت قنوت بعد ركوعك كوتر وكمون بأ الله سبحانه وتعالى نوينوه مكونو ياكو halafu useme Allahumma hdini fi man hadait mpaka mwisho wa dua hii iliyokuja katika kunut ni sunna kuleta kunut baada ya rukuu ya mwisho katika swala ya witri. Na sunna ya kunuti hii ni kama mtu aswali witri, mara nyingine alete kunut, mara nyingine asilete kunut, sio daiman kunut. Sio daiman kunut, anaweza akaswali bila kunut wiki nzima, alafu siku nyingine akasoma akaswali akaleta kunut. Kwa hiyo kunut salatul witri ni sala ya sunna, lakini inakokotezwa kwa hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazokokoteza salatul witri. Babun fi salati tarawih wa ahkamiha, mlango huu ni katika kuelezea hukumu za sala ya tarawih na hukumu zake. Mimma sharahu nabiyu al-huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi shahr Ramadan al-mubarak salat at-tarawih, katika mambo aliyoyaweka mtume wa uongofu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wa Ramadhani wenye kubarikiwa ni sala ya tarawih. Wa hiya sunnatun muakkada, na sala hii ya tarawih ni sunna yenye kukokotezwa. Summiya tarawiha lianna an-nasa kanu yastarihun fiha baina kulli arba'i rak'at, imeitwa tarawih, imeitwa salatu tarawih kwa sababu watu walikuwa wakipumzika. Watu yani masahaba walikuwa wakipumzika katika swala hii baina kila rakaa nne, walikuwa wakipumzika. Liannahum kanu yutiluna sala, kwa sababu wao walikuwa wakirefusha sala. Wao walikuwa wakirefusha sala, kwa walikuwa wakipumzika baina ya kila rakaa nne, ndio ikaitwa salatu tarawih, sala ya tarawih, yani vipumziko. Lakini asli ni qiyamu layl, asli jina la asli ni qiyamu layl, kufanya ibada usiku au qiyamu Ramadhan, pia inaitwa qiyamu Ramadhan. Wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal, kusali salatu tarawih kwa jamaa msikitini ni bora zaidi. Faqad sallaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ashabihi fil masjid layaliya, kwani mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali sala hii aliwasalisha masahaba wake msikitini ni usiku kadhaa. Thumma ta'akhkhara 'ani as-salati bihim, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akawacha kuwasalisha khawfan min an tufrada 'alayhim, kwa kuogopewa, kwa kuogopea isije ikafaradhishwa kwa ummati wake, kama thabata fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس. متوم صلى الله عليه وسلم علي صالي مسكتيني وسيكم موجة نوك صالي وتوينكي وصلهيه يمتوم. ثم صلى من القابلة كشا قصالي تينا وسيكونا وفواتيا وكثر الناس واتوك كثير وكاوين. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة, kisha watu wakakusanyika wengi zaidi katika usiku wa tatu au usiku wa nne. Falam yakhruj ilayhi, mtume hakutoka. Falamma asbaha, ilipofika asubuhi, qala, mtume akasema, qad ra'aytu alladhi sana'tum, nimeona vile mlivyofanya. Mtume anawaambia masahaba, faqad ra'aytu alladhi sana'tum, nimeona vile mlivyofanya. Walifanya vipi? Walikusanyika kwa wingi. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni خشيت أن تفرض عليكم halikunizuia kutoka kwenu isipokuwa niliogopea kufaradhishiwa nyinyi swala hii. Hili ndilo lililonizuia kutoka. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum, halikunizuia kutoka isipokuwa niliogopea kufaradhishiwa swala hii nyinyi. Zada fi riwayati al-Bukhari wa dhalika fi Ramadan, na hilo lilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ikabaki salatu tarawih ni sunna muakkada ila yaum al-qiyama, si sala ya faradhi. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi wa talaqqataha ummatuhu bil qabul, wakaitekeleza sala hii masahaba yake baba sahaba wake baada ya mtume, na ummati wake ukaipokea sala hii kwa kuikubali. Waqala sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula idha qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, mtu akisimama pamoja na imam mpaka akamaliza sala huandikiwa kusimama kwa usiku mzima. Mtu anaposali na imamu salatu tarawih, akasali na imamu mpaka imamu akamaliza sala yake hakuondoka, huyu anaandikiwa kwamba amesimama usiku mzima amefanya ibada. Yani alisimama akasali salatu tarawih na imamu, akasali salatu alwitri na imamu, huyu ndio anaandikiwa kama amesimama usiku mzima, kinyume cha yule ambaye anasali na imamu salatu tarawih alafu ikifika witri anatoka, kwa maana anakwenda kusali peke yake nyumbani, huyu anakosa fadhila hizi. Waqala alayhi salatu wassalam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alayhi, mwenye kusimama akafanya ibada usiku wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Fa hiya sunnatun thabita la yanbaghi lilmuslimi tarkuha, salatu tarawih ni sunna iliyothubutu haitakikani kwa muislamu kuiwacha. Amma adadu rakaatiha, ama idadi ya rakaa zake, falam yathbut fihi shay'un ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, halikuthubutu ndani yake lolote kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal amru fi dhalika wasi', na jambo lenyewe katika hilo ni jambo wasi', ni pana. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lahu an yusalli 20 rak'a kama huwa mashhur min madhhab Ahmad wa Shafi'i, wa lahu an yusalli 36 kama huwa madhhab Malik, asema yajuzu mtu kusali rak'a 20 kama ilivyo mashhur kwa madhhab Imam Ahmad na Shafi'i, pia yajuzu kwa mtu kuswali rakaa 36 kama ilivyo katika madhhabu ya Imamu Malik, wala huwa yusalli 11 rakaa wa 13 rakaa, pia yajuzu kuswali rakaa 11 na rakaa 13, wa kullun hasan, na kila moja katika hilo ni zuri. Fa yakunu takthiru rakaat au taqliluha bihasabi tuli alqiyami wa qisarihi, inakuwa kukithirisha rakaa au kupunguza rakaa ni kwa kiasi cha urefu wa kusimama na ufupi wake. Kila anavyosimama sana ndivyo atakavyopunguza rakaa. Ama wale wanaoswali rakaa wanaoswali kwa kisimamo kifupi, sura fupi fupi, hawa ndio wanatakiwa waswali rakaa nyingi. Na haya ni masala khilafia, ni masala khilafia kusema kwamba Sheikh Al-Fauzan kwamba yajuzu kusali rakaa 36 rakaa 20, hii ni masala khilafia, lakini baadhi ya maulama wanasema kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha ni kwamba ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaa, mtume hakuwa akizidisha iwe ni katika mwezi wa Ramadhani au mwezi mwingine, hakuzidisha zaidi ya rakaa 11. Mfahamu? Wa Umar radhiyallahu anhu lamma jamaa an-nasa ala Ubayn salla bihim 20 rakaa. Umar radhiyallahu anhu alipowakusanya watu kwa Ubay, juu ya Ubay, yani imamu awe ni Ubay, akawasalisha rakaa 20. Fahamu? Hii pia ina ikhtilaf. Sheikh Al-Albani rahimahullah asema aliwasalisha rakaa 11 peke yake. Wasahabatu radhiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man yukthiru. Wasahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kuna katika hao anayepunguza na kuna katika hao anayekithirisha rakaa. Walhaddu almahdudu la nassa alayhi min ash-shari', na mpaka wenye kuwekewa mpaka hauna nasi kutokana na shari Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nasi kama anavyosema Sheikh Al-Albani, an-nafsu al-qati' ni hadithi hii ya mama Aisha radhiyallahu anha, ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a. Wa kathirun min al-a'imma ay a'immati al-masajid fi at-tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha. Anasema Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, maimamu wengi wa misikiti katika sala ya tarawih wanasali sala ambayo hawaifahamu, la yaqilunaha, hawaifahamu sala yao, wala yatmainun, wala hawana utulivu fi rukuu, katika rukuu, wala fi sujud, wala katika sujudu hawana utulivu. Watumanina turukun, na kujituliza ni nguzo katika sala. Sasa baadhi ya maimamu wanakwenda haraka haraka, wanasoma haraka haraka katika salatu tarawih, na rukuu yao ni ya haraka haina tumanina, sujudi yao ni ya haraka haina tumanina. Sheikh Al-Fauzan hafidhullah anasema wal matlubu fi salah huduru alqalbi baina yaday Allahi ta'ala, linalotakiwa katika sala ni moyo uhudhurie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wati'aduhu bi kalami Allah hina yutla, na kupata mauidha kwa maneno ya Allah wakati yanaposomwa, maneno yanaposomwa, Qur'ani inaposoma, inaposomwa imamu anaposoma Qur'ani, mtu aizingatie ile Qur'ani inayosomwa ili apate mauidha, ndio linalotakiwa katika sala. Wa hadha la yahsulu fil ajalati almakruha, na jambo hili halipatikani katika ile haraka inayochukiwa, wale maimamu wanaokwenda spidi wakisoma, hili halipatikani, huwezi ukazingatia vile anavyosoma. Wa salatu 10 rak'at ma'a tuli alqira'a wa tumanina awla min 20 rak'a ma'a al'ajalati almakruha. Kusali rak'a 10 pamoja na kurefusha kusoma na pamoja na utulivu, hii ni aula kuliko rak'a 20 pamoja na haraka ile inayochukiwa. Mfahamu? Kusali rakaa chache pamoja na utulivu na kurefusha qiraa, yani imamu anasoma sana aya nyingi, hii ni aula kuliko kusali rakaa nyingi pamoja na haraka ile makruha. Lianna lubba salati waruhaha huwa iqbalu alqalbi ala Allahi azza wa jalla, sababu moyo wa sala na roho ya sala ni moyo kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wa kila mtu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo lubu sala, ndiyo roho ya sala. Hasa ile haraka haraka, ile haipatikani hii kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Warubba qalilin khairu min kathir, huenda wachache ni bora kuliko wengi, huenda rakaa chache ni bora kuliko rakaa nyingi. Ndio maana wakadhalik tartilu alqiraa afdalu min as-sur'a, kusoma kwa utulivu ni bora zaidi kuliko haraka haraka. Was-sur'atu al-mubaha hiya allati la yahsuru maha isqatu shay'in min al-huruf, haraka ambayo ni ya halali ni ile ambayo haipatikani kuondosha moja katika harfu. Yani imamu anasoma haraka lakini haondoshi harfu yoyote, anasoma harfan harfan, kila harfu anaisoma. Hii haraka hii ni ya halali. Fa in asqata ba'd al-huruf, akiangusha baadhi ya hurufu li ajli sur'a, kwa ajili ya haraka, lam yajuz dhalik, hilo halitafaa. Mfahamu, ikiwa anakwenda haraka haraka mpaka herufi nyingine pia hazisomi, hii hali haifai. Wa amma idha qaraa qira'atan bayyina yantafi'u biha almusalluna khalfahu fahasan, ama akisoma kisomo cha wazi ambapo wale wanaosali nyuma yake wanapata manufaa, fahasan, hili ni zuri. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه, الله سبحانه وتعالى أموكشف والي ونوصم قرآن بلا يكفهام معناه, فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني, نكون كتكهاو أميون وسيجوا قصوما أمباو هواجوي قرآني illa amani, isipokuwa kusoma tu bila ya kufahamu, ndio amani. Aitilawatan bila fahmin, kusoma bila ya kufahamu. Kwa inalotakiwa mtu asome na afahamu anasoma nini. Wal muradu min inzali alquran fahmu maani wal amalu bihi la mujarradu tilawa, makusudio ya kuteremshwa Qur'ani ni kufahamu maana yake na kutekeleza yaliomo katika Qur'an, si mujarradu wa kusoma tu. La mujarradu tilawa, sio mujarradu wa kusoma. Inalotakiwa katika Qur'an ni kusoma na kufahamu maana yake na kutekeleza. Na lillahi alhamdu, tafsiri ziko za Kiarabu, tafsiri za Kiswahili, tafsiri za Kizungu, huyo mtu hana udhu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa ba'du a'immati al-masajid لا يصلون التراويح على الوجه المشروع, بعض يا ما امام ومسكيتي حواصلي تراويح كنجيا ينوتكيوا. ونيني لانهم يسرعون في القراءه سرعه تخل باداء القران على الوجه الصحيح, بسبب واو وانحركش قصوما وانسوم حركه حركه haraka ambayo inaharibu kutekeleza Qur'ani kwa njia iliyo sahihi. Yani mpaka matamshi mengine huwezi ukayasikia jinsi anavyosoma kwa haraka haraka baadhi ya maimamu. Wala yatma'innun fil qiyam warruku' wassujud, wala hawatulizani katika kusimama na kurukuu na kusujudu. Watumanina turuknun min arkani sala, ili tumanina kutulizana ni moja katika nguzo za sala. kama mtu hana tumanina katika sala, sala yake ni batila, imebatilika. Wayakhudhuna bil adadi al aqalli min al rak'at, hawa maimamu hawa wanachukua zile idadi chache katika rakaa. Fayajma'una baina taqlili ar-rak'at wa takhfifi as-salah wa isa'ati al-qira'ah, yote yani makosa wanakusanya baina ya kupunguza rakaa na kuhafifisha sala na kuharibu kusoma. Wa hadha tala'ubu bil ibada, na hii ni kuchezea ibada. Fayajibu alayhim an yattaqullaha wa yuhsinu salatahum, wanawajibika kumcha Allah na kufanya vizuri sala zao. Wala yahrimu anfusahum, wala wasizizuie nafsi zao na ajri na fadhila kubwa za sala hii. Waman khalfahum, pia na walio nyuma yao wasiwazuie. Min adai tarawih ala alwajhi almashru', kuitekeleza salatu tarawih kwa njia inayotakiwa. Wafakallahu aljamia lima fihi salahu walfalah. Abashili Sheikh al-Fawzan yaqul wa ba'du a'immati al-masajid yusri'u fi al-qira'a wa yutilwa min ajli an yahtima al-Qur'ana fi awwal al-'ashr al-awakhir aw wasatiha, ba'd imamu miskitini wanasoma haraka na kurefusha kusoma kwa ajili wahitimishe Qur'an siku za yani kumi la mwanzo au kumi la kati. Faidha khatamahu, akiimaliza Qur'an, taraka masjidahu, huwacha msikiti wake, wasafara lilumra, na anasafiri kwa ajili ya umra. Wakhalafa makanahu man kad la yasluhu liliimama, alafu huweka badali mahali pake mtu ambaye pengine hafai kuwa ni imamu. Wahadha khatahun adhim, na hili ni kosa kubwa. Wanaksu kabir, na ni upungufu mkubwa. Yanasoma haraka haraka ili kumi la mwisho ende umra. Sasa amaliza Qur'ani kwa kusoma haraka haraka katika siku ishirini hizi za mwanzo. Sema hili ni kosa kubwa. Wa naqsun kabiru, na ni upungufu mkubwa. Wa tadhyi'un lima wukila ilayhi min alqiyami biimamati almusallin ila akhir ash-shahr, na ni kupoteza hili jambo ambalo amewakilishiwa, ambalo ni kuwasalisha, ni kuwa imamu wa wenye kusali mpaka mwisho wa mwezi. Waqiyamuhu bidhalika wajibun alayhi, na kusimama kwa hilo ni wajibu juu yake. Wal umratu mustahabba, umra ni sunna. Fakaifa yatruku wajiban alayhi lifi'li mustahabbin, vipi atawacha jambo la wajibu kwake kwa kufanya jambo la sunna. Wa inna baqa'ahu fi masjidihi wa ikmalahu li'amalihi afdal lahu min al-umra, kubakia kwake msikitini katika msikiti wake na kukamilisha kazi yake ni bora zaidi kuliko kwenda umra. Babu fi sunani ratiba ma'a al-fara'id, huu ni mlango wa kuelezea sunani ratiba pamoja na fara'id, zile sunna zinazotekelezwa baada ya swala za faradhi au kabla ya swala za faradhi. Hizi ndo zinaitwa as-sunanu ratiba. Yaqulu Sheikh Hafidhullah, i'lamu ayyuha al-ikhwan anna as-sunana ar-ratiba yataakadu fi'luha wa yukrahu tarkuha, jueni enyi ndugu zangu kwamba sunanu ratiba inakokotezwa kuzitekeleza na ni makuruhu kuziwacha. Inakokotezwa kuziswali hizi sunani, mfahamu, na ni makuruhu kuziwacha. Wa man dawama ala tarkiha saqatat adalatuhu inda ba'dhi al-a'imma, na mwenye kudumu kuziwacha sala hizi ratiba, sunanur ratiba, umeondoka uadilifu wake kwa baadhi ya maimamu wa athima bisababi dhali, na atapata madhambi kwa sababu ya hilo. Lianna almudawamata ala tarkiha tadullu ala dhu'fin fi dinihi wa adami mubalatihi, sababu kudumu juu ya kuziwacha sunna hizi, hii inafahamisha udhaifu katika dini yake na kutojali. Mfahamu eh? Mtu kutojali sala za sunna na kuona kwamba ni mambo ya sunna tu, hayana ulazima. Mtu akishaswali sala ya faradhi mbio anatoka msikitini, akishaswali sala ya dhuhuri mbio, sala ya alasiri mbio, sala ya maghrib, sala ya isha, bila kuswali hizi as-sunan ar-ratiba. Taban salatu al-asri haina sunan ar-ratiba, haina lakini salatu al-dhuhr, salatu al-maghrib, salatu al-isha, wa jumlatu as-sunan ar-rawatib 10 rak'at, na jumla ya sunan ar-rawatib ni rak'a 10. Wa bayanuha kattali, rak'atani qabla adh-dhuhr, wa 'inda jam'in min al-ulama 4 rak'at qabla adh-dhuhr, rak'a 2 qabla adh-dhuhr, lakini kwa kundi la maulama rak'a 4 qabla adh-dhuhr. Fa 'alayhi takunu jumlatu as-sunan ar-rawatib 12 rak'a, rak'a 12, wa rak'atani ba'da adh-dhuhr, ba'da zile 4 halafu na rak'a 2 ba'da adh-dhuhr itakuwa 6, wa rak'atani ba'da al-maghrib, na rak'a 2 ba'da al-maghrib 8, wa rak'atani ba'da al-isha, na rak'a 2 ba'da al-isha 10, wa rak'atani qabla salati al-fajr, na rak'a 2 qabla salati al-fajr ba'da tulu'i al-fajr, ba'da ya kutokeza al-fajr ya kweli itakuwa ni rak'a 12. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. دليل يا رواتب هذه واوبمبانوزي هو اليتاجوا بحديث يا عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما انسمى للحفاظي kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam rak'a 10, rak'atayn qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib fi baytihi wa rak'atayn ba'da al-isha' fi baytihi wa rak'atayn qabla as-subh, rak'a 2 qabla adh-dhuhr na rak'a 2 ba'da adh-dhuhri na rak'a 2 ba'da al-maghrib nyumbani kwake na rak'a 2 ba'da al-isha' nyumbani kwake, wa rak'ataini qabla subhi, na rak'a 2 qabla subhi, wa kanat sa'atan la yudkhalu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha, na kulikuwepo na kitambo kidogo, kitambo yani saa fulani haingiliwi mtume sallallahu alayhi wasallam, haruhusi mtu kuingia kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadathatni Hafsa أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. سمع ابن عمر رضي الله عنهما سمع الزمومزية حفصة لدياك قام بألكوا متوم صلى الله عليه وسلم مؤذين أكيدين وطلع الفجر نيكتوكيز الفجر يقول صلى ركعتين وصالي ركعتين. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي. الكوى متومة صلى الله عليه وسلم أنا صالي قبل الظهر ركعتين يمباني كوان. مما عائشة نسمة متومة صلى الله عليه وسلم الكوى كصالي قبل الظهر ركعتين يمباني كوان. ثم يخرج فيصلي بالناس كيش نتوكا نكوينة فواصليش واتو صلاة الظهر ثم يرجع إلى بيتي fayusalli rakaatain, kisha anarudi nyumbani kwangu na kuswali rakaa mbili. Sunna asli yake ni kuswaliwa nyumbani. Kama mtu yuko karibu na msikitini, ni kwamba aswali nyumbani swala zote hizi za sunna, hiyo ni kablia, hiyo ni baadia ama baadia, kila mtu anaweza kusali nyumbani. Lakini kablia, kwa walio karibu na msikiti wanaswali nyumbani kablia, halafu wanawahi salatul jamaa msikitini. Wakiingia msikitini, kama bado salatul jamaa, wanaswali tahiyatul masjid na kungojea salatu al-mafruḍa. Kama mtume alivyosema, afdalu salati al-mar'i, afdalu salati ar-rajuli fi baytihi illa al-maktuba, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, bora ya sala ya mtu ni nyumbani kwake, isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi ndio inaswaliwa msikitini, lakini bora ya sala ya mtu ni nyumbani, aswali sala za sunna nyumbani, hii ndio bora sana. Fayukhadhu min hadha anna fi'la ar-ratiba fil bayti afdalu min fi'liha fil masjid. Asema inachukuliwa kwa hadithi hii kwamba kuitekeleza sala ya sunna nyumbani ni bora zaidi kuliko kuitekeleza msikitini. Kusali nyumbani sala ya sunna ni bora zaidi kuliko kuisali msikitini. Hizi ar-rawatib, wadhalika limasaliha tatarattabu ala dhalik, na hilo ni kutokana na maslaha ambayo yanapangika kwa hilo. Minha, katika maslahi hayo, albu'du ani riai wal i'jab, ni kukaa mbali na ria na kujionesha. Mtu anaposali nyumbani kwake anakuwa mbali na ria na kujionyesha kwamba anasali sala ya sunna. Wali ikhfa'i al-amali 'ani an-nas, pia ni kwa ajili ya kuificha ile ibada na watu wasimuone. Mtu akisali nyumbani kwake sala ya sunna anakuwa yuko mbali na ria kuliko anaposali msikitini. Wa minha, na ni katika maslahi hayo, anna dhalika sababun litamami alkhushu'i walikhlas, jambo hilo ni sababu ya ukamilifu wa unyenyekevu na ikhlas. Jambo la kusali sunna nyumbani ni sababu ya ukamilifu wa khushu, unyenyekevu na ikhlas. Wa minha, na ni katika maswalihi hayo, imaratul bait bi dhikrillahi wassala, kuimarisha nyumba kwa kumtaja Allah na kusali. Allati bisababiha tanzilu rahmatu ala ahli albayt wa yabta'idu anhu ash-shaytan, kuimarisha nyumba kwa kumtaja Allah na kusali, kuimarisha huko ambako kwa sababu ya hiyo hushuka rehma kwa watu wa nyumbani na hukaa mbali na nyumba hiyo sheitani. Sheitani hukaa mbali na nyumba hiyo. Ikiwa mtu atasali sala za sunna nyumbani, naam, rehma inashuka kwa watu wa nyumbani na sheitani anakuwa mbali na nyumba hiyo ambayo watu wanasali sala za sunna. Waqad qala alayhi salatu wassalam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha qubura. Mtume anasema jalieni katika sala zenu nyumbani kwenu, wala msizifanye nyumba zenu ni makaburi. Wala taj'aluha qubura, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi, kwa sababu makaburi ndio ambako watu hawasali kule. Kwa hiyo mtu asiposali nyumbani sala za sunna anaifanya nyumba yake ni kama kaburi. Mfahamu? Kaburini haifai kusali makaburini. Mfahamu? Haifai kusali makaburini. Kwa hiyo mtu asiposali nyumbani kwake anaifanya nyumba yake kama makaburini. Mfahamu? Kwa hii hadithi hii mtume anaamrisha wanaume wasali sunna, sala za sunna nyumbani kwao. ama wanawake wanaswali swala za sunna na za faradhi nyumbani kwao. Wanawake wao wanaswali swala za sunna na za faradhi nyumbani kwao, lakini wanaume wanatakiwa waswali swala za faradhi misikitini na swala za sunna waziswali nyumbani. Wa akadu hadhi rawatib rak'at al-fajr, inaokokotezwa zaidi ya rawatibi hizi ni rakaa mbili za alfajiri. Rakaa mbili za alfajiri hizi zinakokotezwa zaidi kuliko rakaa nyingine zote hizi. Liqauli Aisha radhiyallahu anha lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr muttafaqun alayhi. Hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yoyote ambayo anaipatiliza sana kuliko anavyoipatiliza rakaa mbili za alfajiri. Muttafaqun alayhi. Wa qala sallallahu alayhi wasallam rak'at al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha, rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko ulimwengu na vilivyo ndani yake. Tazama, hizi ni rakaa mbili kabla ya sala alfajiri. Walihadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhafidhu alayhima wa ala alwitri fi alhadari wal safar. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akidumu juu ya rakaa hizi na juu ya salatu alwitri mjini na safarini. Katika safari Mtume ilikuwa hasali sala za sunna. Mtume alikuwa hasali sala za sunna safarini, anasali sala za faradhi, lakini hizi rakaa mbili za kabla ya salati subhi na salatu alwitri pia alikuwa akiziswali safarini, kuonesha umuhimu wa rakaa mbili za kabla ya salati alfajri na umuhimu wa salatu alwitri, kwamba ilikuwa haiwachi salatu alwitri sawa yuko mjini au safarini, na pia rak'at al-fajri. Wa amma ma ada rak'at al-fajri wal-witri min ar-rawatib falam yunqal 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu salla ratibatan fi as-safar ghayra sunnati al-fajri wal-witri. Zisizokuwa rak'a mbili za al-fajri na witri katika iz-rawatib haikunukuliwa kutokana na Mtume swalla sallam kwamba aliswali ratiba safarini isiyokuwa sunna ya alfajiri na witri. Waqala ibn Umar radiyallahu anhuma lamma suila an sunnati adh-dhuhri fi as-safar qala law kuntu musabbihan la atmamtu. Ibn Umar radiyallahu anhuma alipoulizwa kuhusu sunna ya dhuhuri safarini akasema law kuntu musabbihan la atmamtu, law ningekuwa ninaswali sunna ningeikamilisha. Kuonesha kwamba hakuna sunna ya dhuhuri safarini, eh? Hii ni safarini. Waqala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam fi safari al-iqtisaru ala al-fajr ala al-fard. Ilikuwa ni katika muongozo wake Mtume swalla sallam katika safari yake kufupiliza juu ya sala faradhi peke yake. Walam yuhfadh anhu annahu salla sunnata salati qablaha wala ba'daha, haikuhifadhiwa kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisali sala ya sunna kabla ya sala faradhi wala baada yake, illa ma kana min alwitri wa sunnati alfajri, isipokuwa iliyokuwa katika salatu alwitri na sunna ya alfajiri, hizi alikuwa akiziswali safarini.